C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Efendim herkese merhabalar. Radyo Havan'dan ve C Vitamininden ben Deniz Özen Başaran'la birliktesiniz. Yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Bugün 18 Ocak 2013 Cuma, hem haftayı bitiriyoruz birlikte. Aynı zamanda da C Vitamininde yine keyifli şarkılar ve türküler sizleri bekliyor olacak bu bir saat boyunca. Aldığım notlar var ama başlamadan önce hava durumuyla başlıyoruz. Her gün olduğu gibi, her sabah olduğu gibi. Bugün biraz sisli bir İstanbul'a uyandık. Bakalım gün neler getirecek? Nasıl bir havayla buluşacağız akşama değin? Önce tabii genel anlamda Türkiye'de durum nedir? Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı ile Kastamonu çevrelerinde görülecek yağışların Marmara'nın batısı, kıyı Ege, Manisa, Uşak, Kütahya, Denizli ile Antalya il merkezi ve doğu ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olmak üzere iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar batı bölgelerde güney ve güneybatı, doğu bölgelerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi söz konusu. Uyarı konusunda kuvvetli yağış uyarısı var. Kuvvetli rüzgar ve baca gazı zehirlenmeleri uyarısı var. Buzlanma ve don olayıyla birlikte sis uyarısı da var. Ve çığ tehlikesi uyarısı da Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü ve artan sıcaklık nedeniyle yaşanabilecek muhtemel çığ tehlikesine karşı ilgililer ve vatandaşlar uyarılmış. İstanbul'da hava sıcaklığına gelince çok bulutlu. Öğle saatlerinde Avrupa yakası, akşam saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası yağmur ve sağanak yağışlı diye belirtilmiş. Hava sıcaklığı ise dediğim gibi 14 derece civarında. Evet, ama bizim listemize dönecek olursak Emel Sayın'la devam ediyoruz. Aşkını söyle diyor Emel Sayın sevgili dinleyenler. Sonra bakalım gündemde neler var. Aşkını söyle bana hey. Radyo Hava. Altın gümüş istedim. İstemem katım yatım olmasın, tek taş yüzük istemem. Aşkını söyle bana hey. Mum gibi durma öyle, bana aşkını söyle. Aşkını söyle. aşkını söyle dedi. Emel Sayın'dan dinledik sevgili dinleyenler. Kültür sanat haberleriyle başlayalım. Bugün cuma biliyorsunuz ve gösterime giren filmler var. 3 yeni film vizyonda. Russell Crowe, Mark Wahlberg ve Catherine Zeta-Jones'un rol aldığı Bitik Şehir korku gerilim türündeki Mama, Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinden sonraki yeni komedi filmi Celal ile Ceren vizyonda sevgili dinleyenler. Bu hafta biri yerli 3 yeni film vizyona girdi hasılı kelam. Bitik Şehir bunlardan ilki. Yönetmenliğini Alan Hux'ın yaptığı Bitik Şehir'de Russell Crowe'la Oscar ödüllü Catherine Zeta-Jones oynuyorlar. Senaryosunu Brian Tucker'ın yazdığı filmin konusuna gelince, eskiden polis olan bir dedektif bir belediye başkanı tarafından karısının kendisini aldattığı şüphesini araştırmak için görevlendirilir. Dedektif iddiaları doğrular fakat ortada bir sorun vardır. Başkasının eşinin görüştüğü adam ölmüştür. Araştırmalarını derinleştiren dedektif başkanın da isminin karıştığı politik bir skandalı ortaya çıkaracaktır. Evet, filmlerle başlayalım istedim. İlki Bitik Şehir'de sevgili dinleyenler. Mama ile devam edeceğiz ama Yaşar'dan önce bir 45'lik yorumu dinleyeceğiz. Daha doğrusu aslında şarkı 45'lik ama Yaşar tabii bugün seslendirdi, tekrar yorumladı. Vakit yok, gemi kalkıyor artık diyecek Yaşar. Sonra ikinci filmimizle buluşacağız tekrar. Devam edeceğiz. Bu defa Kanada ile İspanya ortak yapım olan korku ve gerilim türündeki Mama'yı tanıtacağım sizlere. Geç kalacaksın, hiç yok zaman. Düşünme sakın, olma pişman. Yalnız kalamaz hiçbir yaratık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah, o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Kız gelirdi her şeyin anlara. Yeter ki ben sana baksaydım. Ah, o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Kız gelirdi her şeyin anlara. Yeter ki ben sana varsaydım. Saat işliyor tık tık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah, o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şeyin anlara. Yeter ki ben sana baksaydım. Ah, o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Buz gelirdi her şeyin anlara. Yeter ki ben sana varsaydım. Zalim yolları pürüz. Bir damla güneş sonra hep güz. Mutlu olmak en büyük varlık. Vakit yok, gemi kalkıyor artık. Ah, o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Kız gelirdi her şey inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Ah, o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Gelirdi her şey inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Ah, o gemide açık denizde. Kız gelirdi her şey. Yeter ki ben sana varsaydım. Ah, o gemide ben de olsaydım. Açık denizlere yol alsaydım. Kız gelirdi her şey inan bana. Yeter ki ben sana varsaydım. Yeter ki ben sana varsaydım. Vakit yok, gemi kalkıyor artık dedi. Yaşar'dan dinledik sevgili dinleyenler. Mama filmine gelince dediğim gibi Kanada ile İspanya ortak yapımı olan korku ve gerilim türünde bir film. Yönetmenliğini İspanyol sinemacı Andres Muschietti yaptı. Filmin senaryosu yönetmenin yanı sıra Nile Cross'un da imzasını taşıyor. Öyküsüne gelince Victoria ve Lily anne ve babası ormanın derinliklerinde öldürüldüğünde henüz çok küçük iki kız kardeştir. Vahşi doğada yapayalnız kalırlar ve 5 yıl boyunca nasıl hayatta kaldıklarını kimse çözemez. Amcaları Lucas, kız arkadaşı Annabelle'la kızları sahiplenir ve mahkeme kararıyla evlerini alır. Fakat insanlıktan uzak büyümüş çocukların rehabilitasyon süreci de oldukça zor olacaktır. Çocukların uyumsuz davranışları ve evden kaçmalarının ardından travma ve stresten başka bir etken olduğunu fark eden Annabelle, geceleri kızlara seslenen bir fısıltı olduğunu fark eder. Evdeki tek misafirler küçük çocuklar değildir. Dudaklarından dökülen ama nereye gitseler arkalarında olan bir hayalettir. Evet, gerilim türü sevenler için Mama da yine bugün itibariyle gösterimdeydi. Üçüncü ve son filmimizi de hemen sizlerle paylaşayım. Tabi uzundur Togan Gökbakar'ın yaptığı bu komedi ve romantik türdeki Celal ile Ceren'in tanıtımları ya da filme dair özetler internette dönmekte. Şuhan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı Herkesin Bir Ceren'i Vardır sloganlı film 6 yıldır birlikte olan sevgililerin ayrıldıktan sonra yaşadığı deneyimlerin öyküsünü mizahi bir dille beyaz perdeye taşıyor. Film Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik serisinden sonra oynadığı ikinci film olma özelliğini de taşıyor sevgili dinleyenler. Bu arada Şahan Gökbakar'a Ezgi Mola eşlik ediyor. Dişah Demir, Gökçen Gökçebağ, Çağlar Salman, Timur Kunt ise yine filmde rol alan diğer oyuncular. Radyo Hava. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Olamam senden başkasıyla. Senden başka, senden başka. Gözüm görmez hiç kimseyi senden başka, senden başka. Duyamam ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Sevemem ben hiç kimseyi senden başka, senden başka. Olamam senden başkasıyla. Göksel seslendirdi. Senden başka dedi sevgili dinleyenler. Şimdi de bir tiyatro oyunundan bahsedeceğim sizlere. İntihar, dünyanın sonu, aşk çıkmazı, gündelik dertler üstüne kara bir mizahla eğilen, beraberce ölmek, soluk soluğa bir performans. 2 yıl önce İdans'ta sahneledikleri Yalı ama Yutma oyunuyla uluslararası başarı elde eden Brike'nin Beraberce Ölmek adlı yeni oyunu 21 Ocak Pazartesi ve 13 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Garaj İstanbul'da sizlerle buluşacak. Yapımını Bir Miras İdans'ın üstlendiği, yazımı, tasarımı ve sahnelemesi Brike'ne ait olan projede Gökçe Yiğitel ve Okan Ürün oynuyor sevgili dinleyenler. İntihar, dünyanın sonu, aşk çıkmazı, gündelik dertler üstüne kara bir mizahla eğilen oyun bir saatlik soluk soluğa bir performans. Arzu edenler oyunu gidip izleyebilirler. Oyunun ışık tasarımı Metin Çelebi'ye ait. Tiyatro Oyun Evi'nde oynayan oyuncu ve performans sanatçısı Gökçe Yiğitel yer alıyor. Okan Ürün'ün yanı sıra eşlik eden oyuncu olarak. Sevgili dinleyenler, 21 Ocak yine oyun tarihi Pazartesi günü. 13 Şubat Çarşamba'da yine saat 20.30'da Garaj İstanbul'da gidip izleyebilirsiniz. Her şey yolunda diyecek Ezgi'nin günlüğü. Bazen ne olursa olsun keyfiniz bozulmaz, böyle günler vardır. Belki birkaç hayat çıkarırsınız yaşamınızdan ya da almak istemezsiniz. Bu da sizin kararınızdır. Dolayısıyla virgül değil, nokta koyarsınız. Bu da güzel gelir, her şey yolunda diye. İşte tam da ıslıkla söyleyeceğiniz şarkılardan bir tanesi. Sular akıyor, perdeyi araladım, güneş duruyor yerli yerinde. Kapıyı açtım, savaşmamış, çıkmamış hala. Oh be dedim, her şey yolunda. Telefon çaldı, sevgilim beni unutmamış. Bakkal gazete koymuş, kapıya çalan olmamış. Trafik kapanmamış, hava lodosa dönmemiş hala. Oh be dedim, her şey yolunda. Her şey yolunda. Eczacıların dikkatine. Eczanemizdeki nöbetçi eczane levhalarını her sabah güncellemeyi unutmayalım. Radyo Havan. Efendim her şey yolunda dedi. Ezgi'nin günlüğünden bu nefis yorumu dinledik. Devam ediyoruz yine programımıza. Bu defa sizlere bir konser haberim var. Fuat Güner ve Hüsnü Şenlendirici'yi sever misiniz bilmiyorum ama Fuat Güner ve Hüsnü Şenlendirici aynı sahnede birlikte şarkılarını yorumlayacaklar. Yeni grubuyla sahne alan Fuat Güner, klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'yi ağırlayacak. Yepyeni bir projeyle karşımızda Hasıl Kelam. Ünlü sanatçı 40 yıldır dillerden düşmeyen Ele Güne Karşı Yalnızlık Ömür Boyu, Sakın Gelme gibi bestelerini 1960'lardan bugüne severek dinledi. Stand By Me gibi, Feel gibi yabancı hitlerle aynı repertuarda buluşturmuş. Yeni grubuyla dinleyicisine keyifli saatler yaşatan Fuat Güner bu defa sahnesinde klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'yi ağırlıyor. Bu farklı buluşmanın özel anları hafızalarınızdan silinmeyecek denmiş haberde. Fuat Güner Project Hüsnü Şenlendirici 31 Ocak Perşembe günü saat 21.30'da sizlerle buluşmayı bekliyor olacak. Arzu edenler gidip izleyebilirler sevgili dinleyenler. Bir kez daha tarihi tekrar edelim. 31 Ocak Perşembe saat 21.30. Hatta 30 ve 20 lira olmak üzere de değişiyor ederi biletlerin, bilet fiyatlarının. Kapı açılışı 20.30'da bu arada. Perşembe'ye geliyor daha doğrusu. 21.30'da gerçekleşecek konser ama daha erken de gitmeniz mümkün. Konser nerede olacak derseniz Babilon'da. Ben burada bu akşam. Evet, bu akşam dedi Duman'dan dinledik sevgili dinleyenler. Sırada bir sergi haberimiz var. İçimdeki Kıta Afrika. Sibel Niksarlı'nın İçimdeki Kıta Afrika adını taşıyan büst heykeller sergisi 8-25 Ocak tarihleri arasında Arkeopera Sanat Galerisi'nde sizleri bekliyor olacak. 8-25 Ocak 2013 tarihleri arasında devam edecek sergi Sibel Niksarlı'nın ilk kişisel sergisi olması gibi bir durum var. Uzun zamandır çamura dokunuyor Niksarlı. Beklentilerine sınır koymadan ve yaptığına derin anlamlar yüklemeden, görünmez olan duygularıyla görünür olan biçim arasında sıkışmadan usulca dokunuyor. Çamurun da ona dokunduğu günlerin sonunda içimde kaldı dediği kıtanın kadınlarını çıkardı içinden. Elinin çamuruyla tarif ettiği kadınlar onlar. Biri uyuyor gülümseyerek, biri bakıyor güçle, birinin boynu bükük kabulden, bir diğeri acıyla, bir diğeri aşkla yoğrulmuş istemeden, varlık yok yokluk demeden yaşayan kadınlar, bizim kadınlarımız gibi geleneklerden payına düşeni almış kadınlar. Arkeopera Sanat Galerisi'nde sevgili dinleyenler, arzu edenler bu sergiyi 8-25 Ocak tarihleri arasında gidip görebilir, gezebilirler. Ve eskilere doğru gidelim, Yıldırım Gürses seslendirsin, Affetmem Asla Seni desin. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ahu olup baksan da, affetmem asla seni. Ateş olup yaksan da, gonca güller taksan da, ahu olup baksan da, affetmem asla seni. Som altın İpekten şal olsa, bedeklerde bal olsa, affetmem asla seni. Yakıt tüpürü dal olsa, al ipekten şal olsa, bedeklerde bal olsa, affetmem asla seni. Olsan dillerde, gonca olsan güllerde, Leyla olsan çöllerde, affetmem asla seni. Şarkı olsan dillerde, gonca olsan güllerde, Leyla olsan çöllerde, affetmem asla seni. İpekten şal olsa, bedeklerde bal olsa, affetmem asla seni. Yakut yükrü dal olsa, Al ipekten şal olsa, peteklerde bal olsa, affetmem asla seni, affetmem asla seni, affetmem asla seni. Yıldırım Gürses'ten dinledik, affetmem asla seni dedi. Efendim sırada bir kitap var, Tuhaf Alışkanlıklar kitabı. Ne dersiniz, sizin de tuhaf alışkanlıklarınız var mı? Hazırlayan Kadir Aydemir, beni hiç tanımıyorsun diyor Tuhaf Alışkanlıklar kitabında. Büyük ilgi gören 90 yazarlı 80'lerde çocuk olmak kitabını anımsarsınız. Ya da 111 yazarlı 90'lar kitabından sonra yazarlarının tamamını sosyal medya üzerinden seçen 126 yazarlı ilgi çekici bir kitap daha, Tuhaf Alışkanlıklar kitabı. Kadir Aydemir yine Yitek Ülke Yayınları için hazırladı. Kitabın kapak arkası tanıtım metni ise şöyle. Hangimiz normaliz, hangimiz tuhaf, neye göre, kime göre, gülmeyin. Peki ya insanlık gerçekten de bütünüyle kuşkudaysa? Hayat denen oyuna devam ediyoruz. Devam ederken birbirimizi ne kadar tanıyoruz dersiniz? Bir insan, bir insanı ne kadar, nereye kadar keşfedebilir? İşte bu kitapta anlatılan her şey belki de beni hiç tanımıyorsun alt başlığımızı destekliyor. Türkiye'den 126 yazarın bir araya gelip oluşturduğu, yazar Kadir Aydemir'in projelendirdiği Tuhaf Alışkanlıklar kitabını okurken birbirinden ilginç insanların en bilinmedik huylarını öğreneceksiniz. 126 kişilik dev yazar kadromuzda Cem Özer, Ece Gürsel, Bihter Dinçel, Elif Ezgi Uzmansel, Ahu Akkaya, Ece Dorsay, Ece Prim, Nilay Örnek, Arya Su Altıoklar, Tolga Akyıldız, Ferhat Uludere, Göksel Bekmezci ve Onur Behramoğlu gibi değişik dünyalardan, farklı meslek gruplarından pek çok sanatçı, yazar, şair, gazeteci, komedyen, karikatürist, avukat ve doktorun yanında öğrenciler, ev hanımları, anneler, babalar, oyuncular, mühendisler, işsizler, yapayalnız insanlar ve aşıklar da var. 126 kişinin gariplikleriyle de bitmiyor kitap. Tuhaf Alışkanlıklar kitabında dünyanın en ünlü isimlerinin takıntıları nelermiş? Onları da öğreneceksiniz. Efendim, enteresan bir kitap, Tuhaf Alışkanlıklar kitabı. Arzu edenler kitap marketlerde bulabilirler. 126 yazardan başka başka yorumlarla, başka başka özelliklerle, ilginç bulacağınız alışkanlıklarla buluşturuyor bizi. Fuat Sakay'la devam ediyoruz yolumuza ve şşt şşt diyor, su uyandı, sen uyanmadın, aşk olsun. Sen uyanmadın aşk olsun, salınıp çık içine bahar dolsun. Ne bu dünya böyle kalacak, ne geçmiş ziyan olacak. Açacak akşamlardan mor leylaklar, gecelerden çi düşmüş dağlarıma. Dile gelmiş o eşsiz sevdalar. Var mı yap biraz, aydınlansın gecemiz. Açayım deli gibi yansın bu bahar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun. Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Kafesinden kaç, uyan gel uykundan, dünya aşk görsün. Uyan gönlüm, hadi perdeni aç, çilen doldu. gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Leylaklar açmış gördün mü? Dallardan bahar inmiş duydun mu? Karanlıklar içinde bir ışık var, mor mor mor leylaklar. Fuat Saka'dan dinledik, işt işt dedi. Bir Ezgi'nin günlüğü şarkısıydı ama Fuat Saka'nın yorumuyla dinledik sevgili dinleyenler. Şimdi devam ediyoruz yine yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşırken edebiyattan, edebiyat alanından bir kitap tanıttık az önce. Bir kitap daha var. Finansbank sanata tam destek vermeye devam ediyor. Türk modern sanatı ustalarından Mübin Orhon, İstanbul Modern'de gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı. Kitapta Mübin Orhon'un yaşam hikayesinin yanı sıra eserlerinden örnekler de yer alıyor sevgili dinleyenler. Lirik soyut resmin Türkiye'deki en önemli temsilcilerinden Mübin Orhon. Kitapta sanatçı Orhon'un yaşam öyküsünün yanı sıra sanatseverler tarafından beğenilen ve koleksiyonlarında yer alan 335 adet eserinden örnekler de bulunuyor. Türkiye'nin köklü çağdaş sanat galerilerinden Galeri Nev tarafından yayına hazırlanan kitabın tanıtımı çarşamba akşamı İstanbul Modern'de gerçekleşti, yani evvelsi gün. Öte yandan Mübin Orhon Türk modern sanatının önemli ustalarındandır. Böylesine değerli bir sanatçımızın eserlerini anlatmaktan, tanıtmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras. Tabii bu kitabı yayına hazırlayan, biraz da sponsor olan Finansbank olduğu için de Ömer Aras konuşma yapmış. Mübin Orhon 1924 yılında İstanbul'da doğdu sevgili dinleyenler. Bilinenin aksine Türkiye'de sanat eğitimi almadı. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini 1947 yılında bitirdi. 48 yılında ekonomi doktorası yapmak üzere Paris'e gitti. Ancak Galatasaray Lisesi'nden arkadaşı Selim Turan'la birlikte gittiği sanat üzerine bir konferans sonrası ekonomi eğitimini bırakıp resim yapmaya başladı. Resimle olan ilişkisi vefat ettiği 1982 yılına kadar aralıksız sürdü. Soyut resim konusunda Türkiye'nin önemli sanatçılarından olan Mübin Orhon yaşarken Türk koleksiyonerlerinin ilgisini çekemedi. Ancak İngiliz Lord Sainsbury koleksiyonundaysa 60'ın üzerinde eseri bulunmakta. Arzu edenler Türk modern sanatı ustalarından Mübin Orhon'un anlatıldığı bu kitabı kitap marketlerde bulabilirler. Sırada Leman San var. Nereye kadar şarkısı, Hatay'dan bir dinleyicimiz var sevgili Yunus, onun için dinleyeceğiz. Sürecek hayat oyunu, ne kadar daha, ne kadar içeceğiz acı suyunu, ne kadar, nereye kadar gözlerim yola bakacak, ne kadar daha, ne kadar hasret içimi yakacak. Sözlerin mi gerçek, gözlerin hep yalanda, yar bana mı gelecek hiç beklemediğim anda. Sözlerin mi gerçek, gözlerin hep yalanda, yar bana mı gelecek hiç beklemediğim anda. Geçecek günlerim böyle, ne kadar daha, ne kadar dayanır bu yürek söyle, ne kadar. kadar, nereye kadar susacak kara geceler, ne kadar, daha ne kadar sürer bu bilmeceler. Sözlerin mi gerçek, gözlerin hep yalanda, yar bana mı gelecek hiç beklemediğim anda. Sözlerin mi gerçek, gözlerin hep yalanda, yar bana mı gelecek hiç beklemediğim anda. Sözlerin mi gerçek, gözlerin hep yalanda, yar bana mı gelecek hiç beklemediğim anda. Gelin bir sanat müziği dinleyelim. Bu defa Tarkan seslendirsin, Engin de Yavaş Yavaş Diyerek. Radyo Hava. Sabah sabah, bugün de akşam oldu dedi Tarkan ama güzel bir gün sizleri bekliyor diyelim. Tabii eğer radyonuz açık olursa gün boyu, çünkü birbirinden keyifli programlarımız var. Ama bunu vedada sizlere anımsatalım. Son haberimiz gene edebiyat alanından olacak, zira Çukurova 6. Kitap ve Eğitim Fuarı TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde biliyorsunuz açıldı. 17 ülkeden 988 firmaya 12 fuarda ev sahipliği yapıldığını belirtti 2012 yılında. Adana ve bölge sanayisine, kültürüne, ekonomisine, sosyal yapısına katkı sağladığını belirtti TÜYAP Adana Fuarcılık Müdürü İlhan Ersözlü. Sevgili dinleyenler, Ersözlü bu fuarlara 56 ilden 438 bin ziyaretçinin geldiğini, fuara katılan firmalarla yapılan ticari bağlantılar ve fuar aracılığıyla gelen ziyaretçilerin şehir ekonomisine sağladığı katkının yer aldığını belirtti. Deniz Kavukçoğlu ise TÜYAP Kültür ve Sanat Fuarları Genel Koordinatörüdür kendisi, bilirsiniz. Deniz Kavukçoğlu da bu yıl fuarda 60 civarında etkinlik gerçekleşeceğini, özellikle çocuk kitap kapaklarından oluşan bir serginin bulunduğunu, 205 yayın evinin fuara katıldığını söyledi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal ise bir şehirde kitap fuarının yaşaması ve var olması için şehrin onu sahiplenmesi gerektiğini, Çukurova'nın derin kültür ve edebiyat sevgisini baştan bu yana fuarı sahiplendiğini anlatmış. Oldukça keyifli geçiyor fuar. Adana'da, bilmiyorum Adana'dan dinleyenlerimiz var mı ama Çukurova 6. Kitap ve Eğitim Fuarı bu hafta itibariyle onlarla buluştu sevgili dinleyenler. Çok yazar, şair, yayın dünyasından isimse Adana'da. Her ayrılık zor, bin yıldır söyler dururum. Öğrenmiyor kalp, görüldüğüne İnsan biraz olsun akıllanmaz mı? Büyümez mi er geç yanar dağ gibi için için sönmez mi? Bu sinsi ateş vay yine mi keder? Ama artık yeter yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışım İyice beter vay yine mi keder ama artık yeter yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışın iyice beter. Kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışın iyice beter vay yine mi keder ama artık yeter yine kapıda kara geceler vay çileli başım ortasında kışın iyice beter. vay dedi Sezen Aksu. Geldik bu arada programın sonuna. Peki bugün nelerle buluşturacağız sizleri? Bugün cuma demiştim. Kahve molası var. Saati 14'te caz severler Can Sunar'ın hazırlayıp sunduğu kahve molasında buluşacaklar. 14'te radyonuz açık olsun. 16'da ise kadraj programında sevgili Şenay Aydemir, Radikal'de sinema yazarı kendisi ve yine haftalık değerlendirmelerini sunacak. Biz gerçi bugün verdik 3 film vizyona girdi diye ama değerlendirmeleriyle ve tavsiyeleriyle Şenay Aydemir sizlerle birlikte olacak kadrajda. 17'de Nostalji Rüzgarı'nda Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli 45'likleri, 33'lükleri ve 70'likleriyle karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Arzu edenler Nostalji Rüzgarı'nda kaçırmasınlar. 18'de ana haber bültenimiz var ve ardından akşam keyfi sizlerle birlikte olacak 21'e değin. 21'de ise gün boyu yayınladığımız programların tekrarları var. Kaçıranlar bu arada web sitemizin arşiv kısmını tıklayarak orada program isimleri ve tarihleri ya da konularına göre arşive yüklediğimiz programları da tekrar dinleyebilir ya da indirebilirler kendi bilgisayarlarına. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Tabii gününde ve saatinde ve zamanında dinlemeniz sanıyorum en az size keyif verdiği kadar bizlere de keyif verecek. Efendim Kazım Koyuncu ile veda edelim istedim. Ella ella mesela diyecek Kazım Koyuncu. Hoşça kalın. İyi hafta sonları diliyorum herkese. Ella ella mesela en tükare bi ella. Ella ella mesela en tükare bi ella. En tükare nasrenin yar astikası yüz yalla. En tükare nasrenin yar astikası yüz yalla. Lusnika erant işer. Rider tagas kişer lustika erant kişer rider tagas kişer hede çase mergeli ya viyeler tagas kişer hede çase mergeli ya viyeler tagas kişer. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.